sa paghihirap, darating din ang pag-asa mong pinapangarap. Hindi ba sapat na ikay mayroong pag-ibig na sa puso mong hindi may papalik? Ika'y ngumiti. Bilib ng hangin sa kamay mong malamig, ako'y iyon.